Nou. Minister Yezilgus van Justitie zegt het verschrikkelijk te vinden dat prinses Amalia vanwege bedreigingen weer thuis woont en niet meer in Amsterdam, waar ze studeert. De minister zegt dat er hard gewerkt wordt om Amalia's leven weer terug te brengen naar normaal. De Krimbrug, die afgelopen zaterdag zwaar beschadigd raakte bij een explosie, is volgend jaar zomer hersteld, zegt de Russische regering. Die brug is van groot belang voor de bevoorrading van de Russen in Oekraïne. Rusland geeft Oekraïne de schuld van de explosie en heeft de bombardementen op Oekraïnse burgerdoelen opgevoerd. Bij een politieactie op het Stationsplein in het centrum van Utrecht zijn gisteravond 20 mensen aangehouden. Het gaat om arbeidsmigranten uit Oost-Europa en alcohol- en drugsverslaafden. Ze zouden overlast hebben veroorzaakt. En de politie in Zetten in Gelderland is op zoek naar twee mensen die vanochtend vroeg een rampkraak hebben gepleegd. Met een bestelbus en een rolcontainer ramden ze de pui van een juwelier en staken de bus in brand. Buurtbewoners duwden die brandende bus de straat op om te voorkomen dat het pand in brand zou vliegen. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het is niet echt druk op de weg. Ik heb twee files te melden. Om te beginnen op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. 7 kilometer aan langzaam rijdend verkeer zorgt voor vertraging tussen Naarden en Blaricum. Je reis duurt een klein kwartiertje langer. En op de A28 vanuit Groningen naar Zwolle zijn wegwerkzaamheden bezig bij Staphorst. Reken daar op 8 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met ook daar een kwartiertje aan vertraging. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Terwijl het kabinet vandaag de laatste hand legt aan het steunpakket voor het MKB, waarschuwt de Rabobank vanochtend dat de gasprijzen vermoedelijk nog jaren hoog blijven. Draagt allemaal bij aan de kritiek op de steunpakketten. Te laat, ambtenaren moeten eerst de coronasteun nog afwikkelen en net niet weer logisch. In de tussentijd wordt met man en macht gewerkt aan alternatieve energiebronnen. Zo kondigde minister Jette gisteren aan dat hij volgende maand, uiterlijk december, een voorkeurslocatie of voorkeurslocaties gaat aanwijzen voor twee nieuwe kerncentrales. Wellicht in Zeeland, waar ze er al één hebben. En wellicht ook op de Maasvlakte, waar nu al een kolen- en gascentrale staat, die van het Duitse Uniper, het bedrijf dat laatst dreigde om te vallen door het wegvallen van Russisch gas en vervolgens werd opgekocht door de Duitse overheid, genationaliseerd dus. Wel nu, datzelfde Uniper timmert in Nederland aan de weg met plannen voor een nieuwe groene waterstofcentrale. En deze week kwamen die plannen weer een stuk dichterbij. André Bosman is directeur bij Uniper Benelux en voormalig Kamerlid voor de VVD. Hij was voorzitter, zo kent u hem misschien ook nog wel, van een parlementaire commissie die keek naar de uitvoering van overheidsbeleid. Meneer Bosman, goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat u nog werk hebt. Oh, zeker. Ja, nee, maar dat is. Ik ben heel blij met de Duitse aandeelhouder. Ja, nou ja, als liberaal bij een genationaliseerd bedrijf. Ja. Dat kan verkeren. Opeens ben ik weer Duits ambtenaar. Ja, ja. Met dank aan een socialistische bondskanselier. Ja, ja. Ja, maar deze tijden zijn bijzonder. En wat dat betreft moeten we goed opletten met z'n allen hoe we met elkaar goed in gesprek zijn. Ja. Zowel bedrijfsleven als overheid. Ja. Om in deze crisis de goede dingen te doen en te kijken hoe we naar de toekomst toe de goede besluiten nemen. Is dit de toekomst, het nationaliseren van energiebedrijven? Weet ik niet. Ik denk dat we serieus moeten kijken naar het probleem wat er nu is. Is dat een systeemprobleem of is dat een tijdelijk probleem? Nou, volgens de Rabobank is het een langduriger probleem. Nee, maar dat komt omdat je gas langjarig inkoopt. Ja. En als je gas langjarig inkoopt, dan houdt die prijs vast voor de komende paar jaren. Maar ja, dat wil niet zeggen dat het probleem, de oorlog met Rusland of de aanvoer van gas uit andere landen, dezelfde problematiek is. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Ja, toch eerst nog eventjes naar Den Haag. Want u was, zoals ik al zei, voorzitter van die parlementaire commissie. Die keek naar het naar de uitvoeringsinstanties. Met andere woorden, de handen en voeten bij het geformuleerde beleid. Ja. En dan horen we dat steunpakket van het MKB, waar dan nog vandaag officieel een klap op moet worden gegeven in de ministerraad. En dan horen we, ja, het kan niet eerder dan april, want ambtenaren zijn nog bezig met de afwikkeling van het coronapakket. Ja. En we horen ook dat het percentage van je omzet dat je aan energie kwijt moet zijn 12,5% moet zijn vermoedelijk. En dat al die bedrijven, ook bakkers en slagers nu, we hoorden het bij spraakmakers vanochtend, allemaal hebben bezuinigd, waardoor ze daar niet meer aan komen en de deuren moeten openzetten en de ovens op volle toeren moeten laten draaien om er überhaupt bij in de buurt te komen. Is dit nou wat je noemt een schoolvoorbeeld van goede uitvoering? Dit is een schoolvoorbeeld van niet betrokken zijn bij die uitvoering. En niet zicht hebben op wat die uitvoering gaat doen. Als we vinden dat we de bakker, de MKB-bedrijven die in de problemen zitten, willen helpen, dan moet je ervoor zorgen dat je ze helpt. En als we allerlei regels op gaan stellen vanuit beleidsmatige structuren, en dan moet concluderen dat het helpen niet werkt, ja, dan kan je heel veel beleid maken, maar zijn de mensen niet geholpen? En dat is de essentie ook van ons rapport. Kijk nou wat die mensen nodig hebben. Ja. En doe daar, pas daar je beleid op aan en niet andersom. Ja. Zijn die lessen geleerd? Ik moet constateren dat in dit geval te weinig. Ja. Misschien wel niet. Nou ja, sterker nog, de Tweede Kamer heeft ook nogal lang getand met het behandelen überhaupt van uw rapport. Dat sowieso. En dat, ook dat is een lesson learned, denk ik, voor iedereen. De aandacht begint nu wel te komen voor de uitvoering. Zeker ook bij de uitvoeringsorganisatie zelf. En dat is een stukje opgroeien ook bij hun. Van joh, maar soms moeten we ook even serieus tegenduwen. Van we hebben ideeën. Kijk nou mee, luister mee. Dit kan beter en slimmer. Want echt, er zit heel veel kennis en kunde bij die uitvoeringsorganisaties. Maar ministerieel en politiek is het vaak nog veel. Maar het politieke compromis of de politieke keuze is dan toch belangrijker. Ja, met andere woorden, er wordt eerst een doel geformuleerd en vervolgens gaan ze terugredeneren om dat doel te halen. En of dat doel dan toevallig praktisch handig is voor de praktijk, is een secundaire voorwaarde. Ja, dat is minder van belang. Het politieke doel is dan belangrijker. Hè? Het gaat om de politiek meer dan om de uitvoering of de uitkomst. En volgens mij is dat iets wat maar de politiek in den brede zich veel meer aan moet trekken van waar is die politiek voor? En de politiek is voor het ordenen van de samenleving. Keuzes maken die ten goede komen aan mensen in die samenleving. Dan helpt het wel als je weet hoe die samenleving in elkaar zit en waar mensen echt iets aan hebben. Dat helpt zeker, ja. Ja. En ziet u dat voldoende? Nou, als je dit soort pakketten ziet waarbij je af moet vragen of de ondernemers daadwerkelijk geholpen zijn en dat het pas in april gaat plaatsvinden, terwijl nu de serieuze periode aankomt, zeg ja jongens, dan weet ik niet of we helemaal begrepen hebben waar we het voor doen. Nee, nou ja, ze kunnen belastinguitstel krijgen. Maar ja, goed, dan moet je weer contact zoeken met de Belastingdienst. Het is allemaal labwerk. Ja, goed. Laten we het naar de toekomst kijken. Ja. U werkt dus bij dat energiebedrijf. Ja. Met een centrale op de Tweede Maasvlakte. Ja. Ik heb er wel eens mogen kijken. Dat is overigens, staat los van dit gesprek, maar het is wel handig dat ik weet hoe dat ding eruit ziet. Ja. Daar ligt ook een hoop kolen voor de deur. Ja. En dat is ook weer een punt van discussie, want kolen mogen weer even worden gebruikt om de huidige noden te lenigen. Ja. Maar het is niet de bedoeling op langere termijn. Nee, nog steeds de sluiting voor 2030 is nog steeds wettelijk vastgelegd. Ja. Dat is een onderdeel van het proces waar wij in zitten. Wat je nu wel ziet is dat de argumentatie om die sluiting 2030 te doen en geen vergoeding te geven, was kolencentrales zijn niet meer nodig. Nee. Ja, totdat je dan in juni een telefoontje krijgt van u moet weer heel hard gaan draaien, want we hebben u toch heel hard nodig. Draait u hard? Wij draaien daar waar mogelijk, draaien wij mee. Maar u moet ook kolen kopen. Jazeker, dat is helemaal geordend nu weer via. Onze aankoop gaat via Düsseldorf, ons hoofdkantoor daar. Ja. Die regelt de koop van kolen. Juist. Geen Russische kolen. Nee? Nee, helemaal niet. Nou ja, over die toekomst en de Russische link gesproken komen we zo meteen ook nog wel op terecht. Maar u bent ook bezig met waterstof. Enorm, ja. Nogmaals, wij weten dat we in 2030 sluiten. En wij zijn een bedrijf wat graag toekomst heeft. Ook voor 300 medewerkers bij ons. Dus we zijn ook aan het kijken hoe we kunnen decarboniseren, minder CO2 uitstoten en vernieuwen in de toekomst. Dus we hebben een groot plan voor 100 megawatt electrolyzer op de Maasvlakte. Ja. Want u zei, waterstofcentrale? Waterstofproductie. Ja. Want als je zegt centrale, denken mensen dat we elektriciteit maken. Ja. Maar de waterstofproductie is het puur maken van waterstof. Okay. Dus we gaan alleen waterstof. Een waterstoffabriek. Exact. Juist. Die willen wij gaan maken. Want die waterstof gaan we niet zozeer voor onszelf gebruiken, maar wel voor de mensen om ons heen. Dus we hebben een aantal bedrijven bij ons zitten die waterstof nodig hebben in hun productie. Ja. En die gaan wij dus verzorgen. Ja, nou is er ruimte op dat terrein. Heb Zeker. Ik mijn eigen ogen gezien. Er kunnen er zelfs 2 staan. Er kunnen er zelfs 5 staan. Dat is onze ambitie. 5 staan. Ja. Hoeveel komen er dan? Onze ambitie is 500 megawatt. Dat is onze totale ambitie. We beginnen nu met 100. Ja. En dat moet snel kunnen. Wanneer is snel? 2025 volgens mij. Dat is best snel. Dat is zeker snel. Maar dan hebben we wel wat hulp nodig van een overheid die er klaar voor is. Oh, wat voor hulp hebt u nodig dan? Wetgeving. En misschien niet eens zozeer wetgeving, maar vooral keuzes over de mate van kleur waterstof. Want er is heel veel over groene waterstof gezegd. Hè? De ambitie is groene waterstof. Dus waterstof die je maakt met behulp van hernieuwbare energie. Ja, dus wind, zon. Ja. Maar dat is nooit genoeg voor alles wat we nodig hebben. Alleen al Tata Steel heeft volgens mij 3 gigawatt nodig aan electrolyzers om te elektrificeren en te waterstofproductie te gebruiken. Dus op dit moment is er niet voldoende groene stroom om groene waterstof te maken. Dus heb je ook nog grijze waterstof. Ja. Dat wordt dus gemaakt met kolen en gas. Ja. Daar maken we dan blauwe waterstof van door het CO2 af te vangen, hè? Carbon Capture and Storage, CCS. Maar als je de keuze maakt voor groene waterstof... Ja. En dus zeg, ja, maar die blauwe mag niet. Want er zit namelijk een CO2-component aan. Ja. En over 2 jaar kom je tot de conclusie... oh ja, maar ik kom toch tekort, dus doe toch maar die blauwe. Dan heb ik een investering gemaakt voor groen... maar word ik ingehaald door de investering van blauw. Dus wat ik nodig heb van een overheid die zegt... waar ga je op inzetten? Wat ga je gebruiken? Want carbon capture storage, dat CCS-verhaal, is ook gevoelig. Mm. Ligt gevoelig bij de politiek. Ja, dat is CO2 afvangen en onder de grond stoppen, bijvoorbeeld. Exact. Iedereen zegt, het is een onderdeel van de totale reductie van CO2. De klimaatpanel zeggen het. Ja, milieuactivisten. Nou, iedereen zegt, van, joh, dit is een onderdeel van dat proces. Maar ze zijn er niet allemaal evenzeer voor om het onder de grond te stoppen. Ja, maar het moet wel ergens heen. Ja. En dan heb je lege gasvelden die je prima kan benutten. Ja. En zeker ook als je weet dat in de toekomst je die CO2 kan hergebruiken. Dat is nu nog een stap te ver. Ja. Maar het zou zonde zijn om dat nu al ergens verloren te laten gaan. Dus u zegt, met alleen zon en wind komen we er niet. We hebben dus fossiele brandstoffen nog in ieder geval een tijd nodig... om voldoende energie op te wekken. Hoort kernenergie daar ook bij eigenlijk? Vanzelfsprekend, de totale mix. Dus het zou u goed uitkomen als die tweede centrale op de tweede Maasvlakte terechtkomt? Is ook een onderdeel van discussie, ook met de haven van Rotterdam. Die heeft er een belangrijke rol in te spelen, om te kijken van wat is de verdeling van wat er allemaal gebeurt op die... maar het zou een optie kunnen zijn, zeker. Ja, maar het zou u helpen? Het zou iedereen helpen. Want ook daar zie je, ook daar kan je weer waterstof mee maken. Omdat je weet dat je een standaard productie hebt van elektriciteit. Ja, zonder CO2 dus. Zonder CO2, ja, absoluut. Dus dan heb je ook geen blauw waterstof meer. Exact. Welke kleur heeft waterstof die wordt gemaakt van kernenergie dan weer? Die is volgens mij oranje. Van uranium. Het is net een soort verfwaaier zo langzamerhand. Ja, want je hebt bruin, je hebt paars, je hebt zilver. Echt waar? Echt waar, ja. Wat is zilver dan? Ja, zilver is vanuit methaan volgens mij. Oh. Oké. Helpt dat eigenlijk? Nee. Nou, het helpt wel omdat je weet dat je op verschillende manieren die waterstof kan maken. Ja. Maar het vraagt dus een leiding vanuit een overheid. Die zegt, luister, dit vinden wij van belang. Die waterstof kan je op deze manier maken en die kunnen we allemaal gebruiken. Maar goed, dan heb je ook Brussel nodig. Want heel veel van die wetten komen tegenwoordig uit Brussel. Daar was gedonder over, want het moest alleen maar groen zijn. Ja. En dat is nu van tafel. Maar er moet iets anders voor terugkomen. Wat nog veel belangrijker was... zij wilden dus de waterstofproductie koppelen aan een exacte locatie... of aankoop van wind. Het mocht geen verdringing zijn van de wind. Het moest een aanvulling zijn. Dus u mocht groene waterstof maken of waterstof maken... maar dan moet u wel een eigen windmolenpark aanleggen. Exact. En die combinatie maakt het heel lastig. Ja. Ook nog een keer, omdat je de waterstof die je produceert... mag alleen maar van die groene windmolens komen. Ja. Terwijl we een industrie hebben die soms 24 uur per dag aanstaat. Ja. En dus 24 uur per dag waterstof vraagt. Ja. En het opslaan van windenergie kunnen we nog niet goed. Want daar hebben we nog geen batterijen voor bedacht. Nee. Over windmolens gesproken. Uw moederbedrijf wilde grootschalig investeren in hele grote windmolenparken in Rusland. Oh, ja. Dat, maar goed, we hebben een enorme Russische component, Uniper. Ja. Gehad. Dat is dus nu weggezet. Ja, dus waar komen al die nieuwe windmolens dan? Nou, dat is dus de uitdaging die we hebben. We hoeven het ook niet zelf te doen, hè. We kunnen nog steeds deelnemen aan een club die zegt... wij gaan windmolens plaatsen, maar we hebben nog even geen verbinding met waterstof. Kunnen we met elkaar... moeten we sowieso veel meer samenwerken. Dus wij zijn dan op zoek naar een partner die wel windmolens maakt... maar nog geen waterstofambitie heeft. En als we die bij elkaar kunnen voegen, dan zou dat ideaal zijn. Ja, is er nog ruimte op de Noordzee om daar nog een park neer te zetten? Want... ja, er is zeker ruimte op de Noordzee. Ja, jullie zitten aan de Noordzee. Ja. Nou, en er komt nu al heel veel heel veel groene elektriciteit aan. Ja. Daar zitten nog steeds mogelijkheden om te zeggen... laten we die elektriciteit nou eerst benutten. Ja. Dat scheelt ook weer in de drukte op het net. Ja. En op die manier maken we dus toch nog groene waterstof... om alvast te beginnen met het vergroenen van de omgeving... van zeker de Maasvlakte. Hoeveel waterstof kunt u maken? Ja, hoeveel waterstof? Dat vind ik heel lastig, want dat varieert dus. Als de vraag naar waterstof toeneemt... Ja. Dan hoor je deskundigen wel zeggen... als de hele Nederlandse economie op hernieuwbare energie... en op groene waterstof gaat draaien... ja, dan moet je zoveel waterstof produceren. Dat kunnen we helemaal niet in dit land. Nee, maar dat klopt. Want als je ziet, wij kunnen... onze ambitie is 500 megawatt electrolyzer... Ja. Om daarmee waterstof te produceren. De capaciteit die Tata Steel nodig heeft is 3 gigawatt. Ja, dat zei u net. Dat is een veelvoud van datgene wat wij neerzetten. Ja. Dus, en dat is alleen al voor Tata Steel. Ja. Dus als je ziet dat de Shells en de PP's en alle raffinage ook moeten verduurzamen met waterstof. Ja. Dan zie je hoeveel capaciteit. En dan heb je het alleen nog maar over de industrie. Nog niet eens over wegen, over huishoudens, al die zaken meer. Dus je zal een deel moeten importeren. Of een groot deel moeten importeren. Ja, en de vraag is, waarom investeren we dan niet in landen waar de zon altijd schijnt? Er wordt vaak gesproken over Noord-Afrika. Ja. Landen als Marokko, die echt de toekomst lijken te hebben voor wat betreft de waterstofproductie. Ja. Waarom gaan we dan zelf het vuur uitvinden op de Tweede Maasvlakte? Ja, maar ik vind, we moeten en-en doen. We hebben namelijk hele slimme mensen in Nederland. Ja. Als we dat productieproces kunnen verfijnen, verbeteren. Want je verliest echt wel wat, wat zal ik zeggen, energie. Ja. In het omzetten van elektriciteit naar waterstof. En die andere, als je waterstof weer gaat gebruiken, verlies je weer energie. Ja. Daar zijn ze in Groningen overigens mee bezig. We waren daar een tijdje terug met dit programma te gast. Exact. En als je dat efficiënter kan maken. En wij hebben echt hele slimme mensen. Maar dan moet je dus wel een stukje productie hebben in Nederland, waarmee je dat dus kwijt kan. Ja. Anders verlies je ook die kennis. Oké, maar goed, de plannen zijn er. Waarom gaat de schop nog niet de grond in? Wij zitten in een Europees project van belangrijke projecten, het IPCEI. Mm. Uw project is er uitgekozen als van wezenlijk belang. Ja, laat ik het maar even simpel samen met nog een aantal projecten op de Maasvlakte in het kader van waterstof. Ja. We zitten nu te kijken, want IPCEI, het Europese programma, mag alleen als er cofinanciering is vanuit de overheid. Ja. Daar hopen we voor het einde van het jaar beeld bij te hebben wat er gaat gebeuren. En dan kunnen we op die manier de cirkel sluiten. En dan zou volgend jaar de start kunnen beginnen. Hoeveel geld van de overheid hebt u nodig? Het gaat om cofinanciering. Dus er zijn verschillende potten. Ik moet even kijken hoeveel geld we krijgen vanuit het IPCEI-project. Hoeveel geld er beschikbaar is en hoeveel we zelf moeten gaan inleggen. Dus dat zijn getallen. Daar ga ik het nog niet eens over hebben. Hebt u contact met de overheid? Op het waterstofgebied wel, ja. Wat bedoelt u daarmee? Want ik zie een wat cynisch lakje op mijn mond. Het varieert soms. En dat is wel jammer. Ja. Ten aanzien van onze kolencentrale, ten aanzien van de vergoeding over Urgenda hebben we wel weer contact. Maar over de toekomst van de kolencentrale 2030 weer niet. Ja. Het varieert. En dat vind ik jammer. Het zou een integraler verhaal kunnen zijn van een Rijksoverheid die zegt, de Maasvlakte, want we hebben daar een centrale staan, maar het is een veel groter gebied. Ja. Er kan heel veel mee gedaan worden. Die ambitie hebben wij ook. Ja. Niet alleen groene waterstof, maar ook bijvoorbeeld synthetische vliegbrandstoffen. Kan er allemaal, hebben we ideeën bij. Maar dan zou die overheid daar wat proactiever in kunnen spelen. Ja, maar goed, de overheid kan ook zeggen, ja, sorry, u bent ondernemer. Nou, inmiddels is het een staatsbedrijf. Maar dat is gewoon het ondernemersrisico. U moet dat gewoon zelf doen. Ja. Waarom moet de overheid overal geld voor geven? Nee, de overheid hoeft niet overal geld voor te geven. Alleen wat je ziet is met startende ontwikkeling van bepaalde processen of industriële takken van sport, dan is dat lastig opstarten. En dan kan je inderdaad zeggen, dit is aan de markt. Mm. Dat kan. Mm. Maar andere landen doen dat anders. En ik noem altijd het voorbeeld van de windmolenindustrie. Hm. Wij hadden echt de beste windmolens in Nederland. Ja, en waarom uit ons handen laten vallen? En dan steek ik toch even hand in eigen boezem. Ook de VVD heeft daarvan gezegd, joh, dat is allemaal subsidie. Dat moet de markt maar regelen. Molens draaien op subsidie. Die herken ik nog steeds. Maar dan verdwijnt die hele markt naar Denemarken. Dus als we dat met waterstof op diezelfde manier weer doen, of het met synthetische brandstoffen doen, de overheid moet een partnership aangaan met het bedrijfsleven om te zeggen, joh, hier kunnen we vaart maken. Haal de technische universiteiten erbij. Dan kunnen we echt versnellen, kunnen we heel veel dingen doen. Als je zegt, dit laten we over aan de markt, ja, dan gaat het niet vliegen. Maar als u dan praat met hoge ambtenaren of de minister, wat mij betreft, wat is dan het antwoord? Het marktdenken is nog steeds heel sterk geankerd in onze overheid. Ja, het idee dat de markt dit wel gaat regelen, oplossen, kijk maar naar. Dat is toch juist uw politieke kleur die dat jarenlang heeft betoogd? Ja, maar de markt is in principe goed. Alleen je hebt een goede marktmeester nodig om te kijken daar waar het misgaat en daar waar je het aan moet jagen of daar waar je het moet remmen. Mm. De energietransitie kan nooit helemaal vanuit de markt komen. Daar zal de overheid dus een rol in moeten spelen. Niet absoluut. Alleen wat betreft wetgeving, maar ook wat betreft dus centen. Allebei, want uiteindelijk is het de overheid die bepaalt hoe die samenleving eruit gaat zien. Als een overheid zegt, ik wil overal windmolens hebben staan, dan is dat een keuze van de overheid. Als een overheid zegt, ik wil 10 kerncentrales, dus dan hoef ik de windmolens niet. Is dat een keuze van die overheid en niet van het bedrijfsleven? Nee, maar het bedrijfsleven wil over het algemeen wel weten waar het aan toe is. Exact. En dat is dus een keuze van de politiek. De politiek moet helder maken. Welke soorten waterstof vinden we acceptabel? Vinden we zelfs nodig? Vinden we voor de toekomst nodig? En het liefst langer dan 2 of 3 jaar. Wij maken investeringen als bedrijf voor 20, 30 jaar. als het binnen 5 jaar opeens weer een politieke wending plaatsvindt, omdat ze vinden, ja, nee, carbon capture storage mag toch niet. Ja, jongens, daar hebben we net op ingezet. Ja, CO2 onder de grond, ja. Dus even voor de duidelijkheid. Overigens meldt het ANP nu dat de import van energie van buiten Europa inmiddels met 150% is gestegen het afgelopen jaar. Nou, dat zie je aan die LNG-terminals. Die grote boten die nu gas van het buitenland komen brengen. Ja, dat is volstrekt logisch. Hoe voorziet u eigenlijk de komende maanden? Pardon. Want er wordt gezegd, onze buffers zijn nu wel gevuld voor 90%. Anderen zeggen weer, ja, als het een hele koude winter wordt, die buffers zijn juist om achter de hand te houden. Hè? Gascentrales worden vaak bijgeschakeld om het elektriciteitsnet op orde te houden. Of in ieder geval de spanning stabiel te houden. Hoe voorziet u de winter eigenlijk vanuit uw kennis en uw vakgebied? Ja, dat is lastig. Maar ik denk dat we deze winter nog wel doorkomen. En dan zullen we zeker de gasopslagen gaan gebruiken. Het is echt hopen dat het geen koude winter wordt, denk ik. Ik denk dat we die nog wel redden. Maar dan moet je gaan nadenken over de volgende gasopslag voor de winter die daarna komt. Ja, en dan? Dus ik denk dat de winter daarna, dus niet winter 22-23, maar de winter 23-24, veel zorgelijker is. En als we dat met z'n allen concluderen, want ik hoor het meer, dan moeten we nu gaan nadenken met industrie en overheid. Als dat onze zorg wordt, winter 23-24, moeten we nu gaan nadenken hoe gaan we besparen. Hoe gaan we opslaan? Hoe gaan we aanhaken? Hoe gaan we andere landen aansturen om te zeggen, joh, ik heb daarvan dingen nodig? Want dan toch, hè, als we keuzes kunnen maken over waar laten we onze waterstof maken, laten we dan ook een keer een geopolitieke verstandige keuze maken om het in een gebied te doen waar het geen gedoe oplevert. Dat weet je nooit. Australië is volgens mij best een solide land. Ja, maar dan moet je weer schepen laten varen om waterstof hier naartoe te brengen. En die kunnen op waterstof. Ja. Maar die waterstof wil je misschien gebruiken als je dichter bij huis produceert voor andere dingen. Dan voor. Maar als ik het risico loop dat ik in een geopolitieke problematische situatie kom, of weer gechanteerd word door iemand die zegt, maar dan draai ik nu de kraan dicht. Ja. Ik heb liever een geopolitiek stabiel energieproducent dan dat ik zeg, nou, voor het gemak is het dichterbij. Dus sla de handen in één met Australië? Ook. Maar ook Spanje, Portugal zijn prima landen binnen de Europese Unie, waar we heel veel mee kunnen, maar wel in gezamenlijkheid. Ze zijn niet eens in staat om een gasleiding die ligt tussen Spanje en Frankrijk open te krijgen. Een Europees energienetwerk wordt al jaren over gesproken. Exact. Het begin is er nog niet eens. Maar het moment is nu wel. Iedereen ziet dat er iets moet gaan gebeuren. Ja. En dit zijn kansen. En dan moet je dus gezamenlijk investeren in die gebieden waarvan je zegt, oké, maar daar hebben we dus met z'n allen profijt van. Waarvan je dan moet nadenken van, als het Spaans wordt, is het dan alleen voor Spanje? Ja. Of zeg je, hoe maak ik het dan zodanig dat het stabiel wordt voor heel Europa? Ja, nou goed, daar wordt in Europees verband ook aan gewerkt. Ja. Met gezamenlijk gas inkopen, prijsplafonds, de hele bende. Ja, dat klopt. Wat moet de minister van Energie en Klimaat, want dat is toch de man bij wie u dan moet aankloppen, denk ik, in eerste instantie toch? En misschien mevrouw Kaag van Financiën, want die zit op de centen. Ja. Wat moeten die twee vooral nu voor het einde van het jaar doen? Keuzes maken. Maak harde keuzes. En dan het liefst niet alleen voor nu. En ik snap de crisisdiscussie, snap ik. Hè. Maak daar ook keuzes in. Maar als je nu zegt, wij gaan voor een neem, dan moet je voor de komende 30 jaar vooruitkijken. Ja. Dan moet je nu keuzes maken. Want voor het einde van het jaar al? Vanzelfsprekend. We zijn eigenlijk al te laat, zeg ik. Als wij investeren, dat project staat pas waarschijnlijk over 7 tot 10 jaar. Zo lang duurt een project. Als we de mensen en de spullen al hebben, hè. Nou, 7 tot 10 jaar, dan zijn we voorbij 2030. Dat was volgens mij de ambitie van dit kabinet. Ja. Dan ben je nu al te laat. Dus als je nu geen keuzes maakt en weg blijft schuiven, dan gaat de industrie niet investeren. Komen er geen projecten van de grond. En dan moet je dus afwachten of je 2030 wel gaat halen. Ik zeg nu, een fles wijn, 2030 gaan we niet halen als we geen besluiten nemen. Voor het einde van het jaar? Voor het einde van het jaar. Hebt u nog vertrouwen eigenlijk in de ministers die dit moeten doen? Absoluut. We hebben echt goede mensen. Ook goede ambtenaren, maar ze moeten wel een beetje aangestuurd worden dat ze besluiten durven nemen. En ga ze nou nemen. Ja, maar als u heel veel vertrouwen hebt in iemand, dan blijkt dat vertrouwen toch uit de daadkracht, of niet? Ja, maar het zijn verstandige mensen. En wat je ziet in de huidige politiek is risicomijdend. Er is risicomijdend gedrag, zowel van ambtenaren als van politici, omdat ze geen verkeerd besluit willen nemen. Er is niks zo slecht als geen besluit. Dat is nog veel slechter dan een slecht besluit. Hier en daar worden wel besluiten genomen. U bent oud-militair. Ja. Oud-F-16-vlieger. Ook.